أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، değerli kardeşlerim, hatırlarsınız bundan bir veya iki ders önce basiretli Müslümanın kimliği adı altında bir ders başlattık. Ve o derste birinci olarak Müslümanın Allah'a karşı kulluk kimliğinden bahsettik. Onun üzerinde durduk. Onun anlaşılmasına gayret gösterdik. Bununla beraber yine o dersimizde hatırlarsanız yine basiretli bir Müslümanın peygambere karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Aleyküm selam. Basiretli bir Müslümanın peygamberine karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Ve bunun üzerinde durduk. Bugün inşallah yine değerli kardeşlerim basiretli Müslümanın anne ve babasına karşı evlat kimliğinden bahsedeceğiz. Şuurlu bir Müslümanın ana ve babasına karşı evlat kimliği nasıldır, bundan bahsedeceğiz. Veya başka bir ifadeyle nasıl olması gerekir, bundan bahsedeceğiz. Değerli kardeşlerim, şunu unutmamak gerekir ki şuurlu, basiretli, Allah'ın dinini hakkıyla öğrenmeye çalışan, uygulamaya çalışan bir Müslümanın anne ve babasına karşı evlat kimliğinin en bariz göstergesi ve özelliği elbette ki onlara karşı çok iyi davranması demektir. İnsan hukuku olarak anne ve babaya iyi davranmak Kur'an'ın ve sünnetin birinci sırasını meşgul eden bir meseledir. İnsan hukuku olarak Kur'an'ın ve sünnetin en fazla değer verdiği, ele aldığı meselelerden ilki ana baba hukukudur. Bunu ele almıştır. Rabbimizin kendisini tevhid etmemizi emreden birçok ayeti kerimelerinden sonra hemen ana ve baba hukukunu gündeme getirmesi bu işin ne kadar önemli, ne kadar ciddi bir şey olduğunu göstermektedir değerli kardeşler. Rabbimiz Kerim kitabında bakın ne buyuruyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne ve babaya da iyi davranın. Anne ve babaya da iyi davranın. Nisa suresi 36. ayeti celile. Yine İsra suresinde bir ayeti celile, değerli kardeşlerim, Rabbin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anne ve babaya iyilik etmenizi emretmiştir. Kendisinden başkasına ibadet etmemenizi ve anaya babaya iyilik etmenizi emretmiştir. İşte zikri geçen ayeti kerimelerde de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Rabbimiz tevhid ile ana babaya iyilik ve ihsanı yan yana getirerek onların kıymet ve değerlerini hiçbir zaman insan hukuku olarak erişilemeyecek bir noktaya getirmiştir. Farkındaysanız tevhidle yan yana zikrediyor. Ve yine Rabbimiz olan Allahu Azze ve Celle, eğer onlardan birisi, yani evlada hitap ederek, eğer onlardan birisi yahut ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirse, onlara öh bile deme. Onlara öh bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Bu ifadeleriyle de evlatların merhamet duygularını kabartarak anne ve babalarına karşı kanat germelerini, onları incitmemelerini, hatta ve hatta en kötü hal ve hareket söz olarak bile en küçüğü olan öf bile dememelerini zikrediyor. Yani öf bile denilmezse, öyle mi, bir anne ve babaya artık bundan ötesi, bundan büyükleri hiç denilmez demektir değerli kardeşler. İşte basiretli bir Müslümanın, değerli kardeşlerim, ana ve babasına karşı evlat kimliği böyle olmalıdır. Böyle değerli bir kimliğe sahip kimse, ana ve babası yanında ihtiyarlayıp aciz bir duruma düştüklerinde onları himayesi altına alan, onları gözeten ve onları muhafaza eden birisi demektir. Onları muhafaza eden birisi demektir. Ve yine bu değerli kimliğin sahibi ana ve babasını her ne şekilde olursa olsun incitmeyen, onlara hoş söz söyleyen ve onlara merhamet kanatlarını geren birisi olması gerekir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz yine Kerim kitabında evlatlara bir zamanlar zayıf, cılız ve hatta hiçbir şey bilmeyen bebekler olduklarını hatırlatarak kendilerinin anne ve baba tarafından büyük bir zorlukla büyütüldüklerini haber vermektedir. Bunu hatırlatmaktadır. Yani bir zamanlar zayıftınız, cılızdınız, hiçbir şey bilmezdiniz. Bunları insana hatırlatarak onun büyütülmesini, onun o yaşa gelene kadar annesi ve babası tarafından kendisine ne kadar önem verdiklerini, kendisi uğruna ne kadar eziyet çile çektiklerini hatırlatıyor. Buyurun, Lokman suresi ayet 14. Rabbimiz burada biz insana anne ve babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Anası onu karnında giderek artan bir güçlükle taşımıştır. Memeden ayrılması da 2 yıl sürmüştür. Bu itibarla insana bana ve ana ve babana şükret, şüphesiz ki dönüşünüz banadır diye tavsiye etmişizdir. Rabbimizin bu ayeti kerimelerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri de ana ve babanın hukukuna önem vermiş, onların faziletlerinden bahsedip ve ana babaya asi olmaktan evlatları şiddetle men etmiştir. İşte her konuda örnek ve önderimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konuda birkaç tane hadisi şerif. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhudan gelen bir hadisi şeriflerinde o şöyle diyor: ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi daha sevimlidir diye soru sordum. Amellerin hangisi daha sevimlidir Allah'a karşı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır dedi. Tekrar sonra hangisidir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra ana babaya iyilik etmektir diyor. Ana ve babaya iyilik etmektir diyor. Peki sonra hangisidir ya Resulallah dediğimde Allah yolunda cihattır diyor. Görüyor musunuz? Vaktinde kılınan namaz, ana babaya ihsanda bulunmak, iyilik etmek ve üçüncü olarak da Allah yolunda cihattır diyor. Hadis Buhari hadisidir. Ebu Hureyre'den gelen bir başka hadisi şeriflerinde diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Ya Resulallah, benim güzel hizmet ve ülfet etmeme insanlar içerisinde en haklı, en layık olan kimdir diye soru sordu. Hatırlarsınız bu hadisi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anamdır diyor. Sonra hangisidir? Sonra yine anandır diyor. Peki sonra hangisidir ya Resulallah? Sonra yine anandır diyor. Üç sefer anandır diyor. Sümme ebuke. Sonra babandır diyor. Üç sefer anandır, anandır ve sonuncusunda sonra babandır diyor. Bu da yine Buhari hadisidir değerli kardeşlerim. Soru neydi? Ya Resulallah, benim insanlar içerisinde kendisine en fazla ülfette, yani iyilikte, ihsanda bulunacağım kimselerin en haklı, en layıkı kimdir? Anadan bahsediyor. Üç sefer anamdır, ondan sonra babandır diyor. Yine Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu'dan o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ben cihada gitmek için izin istiyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin ana ve baban var mı diyor, hayatta mı? Evet ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse sen git onların rızaları yolunda cihat et buyurdu. Ana ve babası düşünün. Hayatta ana ve babası düşünün onun hizmetine, ana ve baba düşünün onun çalışıp getirmesine, yedirmesine, ihtiyaçlarını gidermesine ihtiyacı olan bir kimse oraya gidemez. Yani cihat meydanına gidemez gördüğünüz gibi Allah Resulü ne yapıyor? Bunu istemiyor. Evet. Bu da yine Buhari hadisidir değerli kardeşlerim. Yine Mughire radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Şüphesiz ki Allah sizlerin analarınıza isyanınızı çirkin görür. Allah sizin analarınıza karşı isyan etmenizi çirkin görür diyor. Bu da yine Buhari hadisidir değerli kardeşlerim. Yani analarımıza karşı isyan etmeyecek. Bunu çirkin görür diyor Allah Azze ve Celle. Ebu Bekre radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi diyor. Aleyküm selam. Hemen oturun. Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi buyurdu. Biz evet haber ver ya Resulallah dediğimizde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak ve ana babaya isyan etmek, eziyet etmektir. Büyük günahların en büyüğünü haber veriyor. Allah'a ortak koşmak. Ve onun yanında zikrettiği şeyi görürseniz, dikkat ederseniz, ana babaya isyan ve onlara eza etmek, cefa etmektir. Bu da yine Buhari hadisidir. Yine Ebu Hureyre'den başka bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir evlat hiçbir iyilikle babasının hakkını ödeyemez diyor. Bir evlat hiçbir iyilikle babasının hakkını ödeyemez diyor. Ancak diyor onu köle olarak bir yerde bulur, onu azat ederse, yani onu satın alır ve azat ederse ancak hakkını ödeyebilir. Yani onun hakkından, hakkının çokluğundan bahsederek evlat ancak hakkını böyle ödeyebilir. Baba esir düşmüş, köle olarak bir yerde buluyor evlat, parasını ödüyor, alıyor ve azat ediyor. Ancak bu şekilde. Evet. Bu da Müslim'de geçen bir hadis-i şeriftir. Yine başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye, yazıklar olsun o kimseye. 3 sefer üst üste bu ifadeyi kullanıyor. Sahabeler kimlere yazıklar olsun ya Resulallah? Kimler onlar diye sorduklarında o kimselerdir ki ana veya babası veyahut da bunlardan herhangi birisi yanında ihtiyarlayıp da yine de cehenneme giren kimse diyor. Allahu Akbar. Yani ana ve babası yanında olmasına rağmen yine de ateşi boylayan kimseye yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun diyor. Yani düşünün, burada başka yönlü bir şey de anlatılıyor. Ana ve babası yanında olup da cenneti kazanmayanlara yazıklar olsun. Bunun diğer bir ifade şekli de budur. Ana ve babası veya bunlardan bir tanesi yanında olup da cenneti kazanmayanlara, kazanamayanlara yazıklar olsun. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Mesele öyle zamanımızdaki arz-ı endam ettiği şekliyle basit değildir. Yani şimdi analar ve babalara karşı gösterilen efendim saygı, sevgi, muamele burada anlatıldığı gibi değil. Ama İslam bakın neler anlatıyor. Yine Enes radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu hemen hemen herkesin bildiği bir hadis, cennet annelerin ayaklarının altındadır diyor. Cennet anaların ayağının altındadır. Bu ne demektir? Herhalde neyi anlatmak istediği gayet açıktır, nettir. Yani cenneti kazanmak isteyen bir insan annesinin ayağının dibinde, he? Onun ihtiyaçlarını gideren, onun dizinin dibinde, onu hor görmeyen, ona İslam'ın tanıdığı gerekli muameleyi gösteren kimse cenneti kazanır. Yani cennet, anneye itaat edersen, anneye efendime söyleyeyim, güzel muamelede bulunursan çok yakındır, onun hemen ayağının dibindedir. Bu anlatılıyor. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu'dan gelen başka bir hadis, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın rızası babanın rızasını kazanmaktır. Allah'ı kızması da babayı kızdırmaktır diyor. Görüyor musunuz? Allah'a bak. Allah'ın rızası diyor, babanın rızası, Allah'ın gazabı babanın gazabıdır. Ne kadar konuya önem veriyor İslam, görüyorsunuz. Ki bunlar hep sahih hadislerdir. Evet Müslümanlar, ana ve babaya iyi davranma hususunda zikredilen bu deliller, ki bunlar birilerinin şahsi yorum ve görüşleri değildir. Bunlar Allah'ın kitabından ayetler ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesinden hadisi şeriflerdir. Bu deliller şuurlu ve basiretli bir kimsenin, bir Müslümanın evlat kimliğinin güzelliği için kendisine ittiba edilmesi gereken delillerdir değerli kardeşler. Kim ana ve babasına karşı evlat kimliğinin güzel olmasını istiyorsa, İslam'ın bu güzel emirlerine uygun hareket etme mecburiyeti vardır. Kim ki bu hususta sınıfı geçmek istiyorsa, işte İslam'ın anlattığı bu kurallar çerçevesinde hareket etmesi gerekir. Şunu aklımızdan asla çıkarmayalım ki değerli kardeşlerim, İslam ana bebe hukukunu o kadar büyütmüştür ki onlar gayri İslami bir din üzerinde olsalar dahi, yani Müslüman olmasalar dahi, onlara yine de iyi davranılmasından bahsetmiştir. Yani ana ve baba kafir ve müşrik dahi olsalar onlara iyi muameleden bahsetmiştir İslam. Ebu Bekre'nin kızı Esma haber verip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında annem beni özleyerek yanıma gelmişti. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme annemle ilgilenip onu kabul edeyim mi diye sordum. Yani annesi İslam dininden olmayan, müşrik olan bir kadın, evladını ziyarete kalkmış gelmiş bir yerlerden, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Onunla ilgileneyim mi? Ona iyi davranayım mı? Annesi. Düşünün, annesi olmasına rağmen iman eden bir kadın ne yapıyor? Kocasından izin istiyor. Allah Resulü'nden izin istiyor. Yani acaba İslam bu konuda ne diyor? Bunun inancı, şirk, küfür. Acaba bunlara karşı bu hususta ne yapmamız gerekir diye bunu araştırıyor. Allah Resulü tabii ki ne yapıyor? Onunla ilgilen diyor. Onunla ilgilen diyor. Ravi Süfyan İbni Uyeyne dedi ki Yüce Allah o kadın hakkında şu ayet-i kerimeyi indirmiştir. Ayete dikkat ederseniz, sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik ve onlara adaletle muamele etmenizden Allah sizi kesinlikle men etmez diyor. Görüyor musunuz? Çünkü Allah adalet yapanları sever. Şimdi düşünün, kafir ve müşrik ama din hususunda sizinle bir mücadelesi yok, bir mukatelesi yok. Din hususunda size karşı bir şey, zulmü, şunu bunu yok. Komşunuz olabilir, aynı mahallede, aynı köyde, aynı şehirde, aynı efendim idare altında birileri olabilir. Onlara karşı iyi muamelenizden, onlara karşı adil davranmanızdan Allah sizi men etmez diyor. Hatta son ifadeye dikkat ederseniz, Allah adaletli davrananları sever. Onlara karşı bile adil davranacaksınız, iyi davranacaksınız. Dersimize girmeden önce arkadaşlarımızın bir iki sorusuna verilen cevapta da anlattığımız gibi, sahabe gayrimüslim olan insanlara karşı o kadar ahlaklı muamelelerde bulunmuşlardır ki, onlara karşı o kadar adil davranmışlardır ki, inanın bu davranışları onların birçoğunun hidayetine sebep olmuştur, vesile olmuştur. Yani öyleyse bir Müslüman bu kafirdir, bu müşriktir, bu şudur, bu budur deyip de adaletsizlik yapamaz. Yok malını çarpak, yok şununu gasp edek, şöyle yapak, böyle yapak. Kesinlikle. Onlara daha dikkat etmen gerekir. Ah işte sizin dininiz bu. İşte siz busunuz. Dedirtmeyeceksiniz. Ve demesinler diye de Allah'ın gördüğünüz gibi kuralları açıktır, nettir. Onlara karşı kafir ve müşrik de olsa adil davranmanız gerekir. Tabi ayetin nuzul sebebi biraz önceki o kadın içindir. Ama itibar lafzın bilindiği gibi umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Evet, hadis Buhari'de geçiyor ve zikredilen ayeti celile ise Mümtehine suresinde bir ayet-i kerime değerli kardeşlerim. Evet, değerli Müslümanlar, ana baba doğru yoldan ayrılmış, hak yoldan sapmış olabilirler. Bunlar hak çizgide olmayabilirler. Bu durumda basiretli bir Müslümanın görevi, onları bu batıl yoldan uzaklaştırmak için onlara yumuşakça muamele edip, güzel sözleriyle, güzel nasihatleriyle onların doğru yolu bulmalarına gayret göstermesi gerekir. Hırçınlıkla bir şey olmaz. Reddetmekle bir şey olmaz. Azarlamakla bir şey olmaz. Bunların hiçbirisi fayda getirmez. Onlara bir şeyler anlatırken şiddet kullanmadan, kızmadan, sertleşmeden, hakaret de etmeden onlara iyilikle tebliğ etmesi gerekir akıllı bir Müslümanın. Hatta bunu beceremiyor ise defalarca anlatıldığı şekliyle başka ortamlar oluşturarak anlatabileceğine inandığı kimselerin yanına gelerek onların hidayetlerine de vesile olabilir. Ki ana baba hakkında konuşuyoruz. Diğerleri için de tabii olabilir. Ama ana baba da olsa belki evlatlarını bu hususta hala o onun yavrusu, evladı gördüğü için belki sözleri tesir etmeyebilir. Ama kırmadan onları daha güzel ortamlara götürerek onların hidayetlerine vesile olabilir. Aynen asr-ı saadetin değerli simalarından olan Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun yaptığı gibi. Ebu Hureyre şöyle anlatıyor. Diyor ki, beni dinleyen Yahudi ve Hristiyan kim olursa olsun muhakkak ki beni sevmiştir diyor. Beni dinleyen kim olursa olsun Yahudi, Hristiyan muhakkak ki diyor beni sevmiştir diyor. Çünkü annemin Müslüman olmasını istiyordum da o kabul etmiyordu. Ben ona İslam'ı kabul et dedim bir gün. O kaçındı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim. Dedim ki annem için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü. O da dua etti. Sonra anneme döndüm. Annem kapıyı üzerine kilitlemişti. Dedi ki ey Ebu Hureyre ben Müslüman oldum. Allahu Akbar. Dua ediyor. Müslüman oldu. Gidiyor eve ki Müslüman olmuş. Ben Müslüman oldum diyor. Ben de bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hemen geldim haber verdim. Ve dedim ki benim ve annem için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allah'ım kulun Ebu Hureyre'yi ve annesini insanlara sevdir. Onun için hadisin baş tarafında dedi ya beni herkes sevdi diyor. Beni herkes sevdi diyor. Allah Resulü'nün bu duası demek ki kendisine icabet edilen bir dua olmuş ki herkes sevmiş. Ama ne yazık ki bir taife var ki oturup kalkar hep Ebu Hureyre'ye ileri geri konuşur, küfreder. Bu da neyi gösteriyor biliyor musun? Bunlar Yahudi ve Hristiyanlardan da daha beter herhalde. Yani onlar sevememiş ise artık kalplerinde ne kadar çirkin, kötü bir hastalık var ki sevemiyorlar. Allahu Akbar. Ben bu hadisi yazarken bu aklıma geldi. Hulasa burada anlattığımız gibi ne yapmış? Ebu Hureyre kendisi söylemiş bir şeyler, bakmış ki olmuyor. Allah Resulü'ne geliyor. En azından dua etmesi için Allah Resulü ne yapıyor? Dua ediyor. Ve Allah duasına icabet ediyor. Ebu Hureyre'nin annesi hidayet buluyor. Ve yine İslam, değerli kardeşlerim, onlara sövülüp sayılmasını men ettiği gibi başkalarının da onlara sövüp saymasına vesile olacak şeylerden de insanları men etmiştir. Yani bırakın anne ve babaya sövmeyi, ki biraz önce ayette denildiği gibi öf bile demeyin, ondan men ettiği gibi başkalarının anne ve babasına sövmelerine vesile olacak tutum ve davranışlardan da uzak durmaları için evlatlara nasihat etmiştir. Diyor ki Abdullah İbni Amr İbni As, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır diyor. Dediler ki ya Resulallah, kişi ana ve babasına hiç söver mi? Yani hiçbir adam anne ve babasına söver mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki evet. O kimse başka birisinin babasına söver, o da kalkar onun babasına söver. O kimse kalkar başkasının anasına söver, o da kalkar onun anasına söver. İşte insanın kendi anne ve babasına sövmesi böyledir diyor. Görüyor musunuz? Birilerinin kalkıp annenize babanıza dil uzatmasına vesile olacak şeyler yaparsanız o cılız omuzlarınıza yüklenir bu. Ama tabi ortada bir şey yokken ahlaksızlık yapıp da birileri böyle bir şeye kalkışmış ise tabi bu müstesnadır. Bukhari ve Müslim hadisi bu da. Ali radıyallahu anh'dan o dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah ana ve babasına lanet edene lanet etmiştir. Ana ve babaya da lanet edilir. Ana ve babaya da lanet edilmez. Kafir de olsa, müşrik de olsa. Allah'ım anneme lanet et, Allah'ım babama lanet et, ana ve babaya lanet edilmez. Ana ve babanın değerinin ve kıymetinin bilinmesini anlatan, onlara saygıyı ve sevgiyi farz kılan İslam, yalnız bir hususta istisna yapmıştır ki değerli kardeşlerim, o da Allah'a isyan olan hususlarda ana ve babanın sözüne itaat edilmeyeceğidir. İşte bir istisna yapıyor İslam, Allah'a isyan olan hususlarda ana ve babanın sözünü, o sözünü dinlemeyeceğiz. Yoksa birçok zavallının anladığı gibi ana babaya isyan ediyor diye ana babanın hiçbir sözünü dinlememe. Ana babaya hakaret, ana babaya bilmem. Buraya kadar anlatılan deliller sana anana babana saygılı, sevgili. Kafir ve müşrik dahi olsa onlara çok iyi muamele göstereceksin. Öf bile demeyeceksin. Ve istisnayı yapıyor İslam. Diyor ki bana isyan olan hususlarda bir şey söylerse, bir şey yapmanı isterse, işte burada ne yapacaksındır? İtaat etmeyeceksindir. Bu konuda ona itaat etmeyeceksindir. Yani anne olsun, baba olsun değerli kardeşlerim. Değil mi ki Allah'a ve Resulüne ters bir şey söyledi? İsyan yok. İsyan yoktur. İtaat yoktur isyanda. Çünkü biliyorsunuz bu konuda Allah Resulü'nün bir kaidesi, kuralı vardır. Daha doğrusu zikrettiği bir hadis-i şerifinde açık ve net bir ifadeyle la ta'ata fi masiyetillahi innema ta'atu fil ma'ruf. Allah'a isyan olan hususlarda itaat yoktur. İtaat maruftadır. İtaat maruftadır. Bu ana olsun baba olsun. Lokman suresi ayet 15. Eğer ana ve baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa onlara itaat edin. Dünya işlerinde onlarla iyi geçin, onlara iyi muamele et ve bana yönelen kimsenin yolunu tut. Unutmayın ki sonra dönüşünüz banadır, o zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim diyor Allah-u Azze. Şimdi ayete dikkat ederseniz, eğer anan veya baban hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman veya bana isyan olan bir şeyi yapmanı senden isterse onlara itaat etme. Ama diyor dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Dini meselelerde onların sözüne itibar etme ama dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Ve bana yönelen insanların yoluna uy. Unutmayın ki sonunda dönüşünüz banadır. İşte o zaman yapmış olduklarınızı size haber vereceğim diyor. Lokman suresi ayet 15. Mus'ab İbni Sa'd babasından tahdis etti ki babası Sa'd şöyle demiştir. Sa'd, yani kendisinden bahsediyor. Sa'd'ın annesi diyor. Sa'd İslam dininden dönmedikçe onunla ebediyen konuşmayacağım. Oğluna diyor. İslam dininden dönmedikçe seninle ebediyen konuşmayacağım diyor. Yemeyeceğim. İçmeyeceğim diyor. Yani yeme ve içme boykotu başlatıyor. Konuşmama boykotu başlatıyor. Ve oğluna da şunu diyor bak. Diyor ki sen Allah sana ana babana iyilik vasiyet ettiğini söylemedin. Hani sen dininle alakalı bu güzelliği bize anlatmıyor muydun ki işte Allah diyor ki ananıza babanıza iyi muamelede bulunun, onun sözünü dinleyin. Böyle demiyor muydun? Öyleyse ben de senin ananım ve ben de seni bununla yani dinini terk etmenle şey yapıyorum, emrediyorum. Madem annenizi dinlemenizi, onun sözlerine itibar etmenizi istiyor Allah Azze ve Celle sizden, ben de senin annenim, o zaman terk et dinini diyor. Sa'd dedi ki anası 3 gün beklemiş. 3 gün aç bekliyor. Nihayet diyor açlıktan bayıldı. Hemen Umare adındaki bir oğlu kalkıp kendisine su içirdi. Mutakiben anam ben Sad aleyhine beddua etmeye başladı. İşte bunun üzerine aziz ve celil olan Allah Kur'an'daki şu ayeti celileyi indirdi. Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Başta buradan başlıyor. Biz insana ana ve babasını tavsiye ettik. Onun anası kendisini eziyet üstüne eziyetle taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 sene sürmüştür. Onun için bana ve anana babana şükret. Muhakkak ki dönüşünüz banadır. Buraya kadar anne ve babanın yavrusu hakkında, çocuğu hakkındaki iyiliklerini gündeme getiriyor. Ona karşı onunla alakalı çektiği eziyeti, çileyi gündeme getiriyor. Ve devam ediyor Allahu Azze ve Celle ayet-i celilenin devamında. Eğer onlar senin bilmediğin bir şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, işte onlara sakın o hususta itaat etme diyor. Yani mesele yerli yerine oturtuyor. Anana itaat et, babana itaat et, sözlerini dinle, yiyeceğini al, içeceğini al, dünyevi işlerde onlarla iyi geçin, onların sözlerini dinle. Ama dini bir meselede, hani bazen karşımıza çıkar ya, sakalını kesmezsen oğlum hakkımı sana helal etmem. Eğer böyle namaz kılarsan emzirdiğim sütüm sana haram olsun. Bu gibi ifadelerle çoluk çocuğunu ya, tehdit eden zavallı, cahil insanlar, anne ve babalar söz konusu olduğunda buraya hasreten böyle kimselerin dikkat etmeleri gerekir. Ana ve baba dahi olsa dinle alakalı, İslam'la alakalı en küçük bir meselede dahi taviz vermeyeceksin. Onları o hususta dinlemeyeceksindir. O hususta onları dinlememeniz, o hususta onların sözüne itibar etmemeniz sizin için herhangi bir günah teşkil etmeyecektir. İslam bunu zikrediyor değerli kardeşlerim. Ama onun haricinde ana ve babaya iyi muamele göstermemiz gerekir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi bu ve emsali delilleri bazı anlayışları kıt olan kimseler şöyle değerlendiriyorlar veya ondan şöyle batıl bir istidlal tespit ediyor, çıkarıyor kendisine göre tabi. Allah'a isyan eden bir anne ve babayı bu sefer hiçbir konuda takmıyor tabiri caizse. Hiçbir konuda dinlemiyor. Hatta onlara kendisi gibi inanmadığı için, kendisi gibi amel etmediği için onlara hakaret etmeye başlıyor. Onlara çirkin davranmaya başlıyor. Eğer ayrı oturuyor iseler gidip gelmemeye veya hanımının annesi veya babası, efendime söyleyeyim, kendi istedikleri inançta ve amelde olmadıkları için bu sefer hanımını annesinin ve babasının yanına göndermiyor. Veya bir bakıyorsun ki hanımına tembih ederek onlardan bu eve kimse gelmeyecek, girmeyecektir diye uygulamalar öne sürüyor. Ona bunun tatbik etmesi için emirler veriyor. Bunlar, eğer bu deliller güzel anlaşıldıysa, bunlar ne kadar İslam'ın dışında olan batıl şeyler olduğu açık ve nettir. Yani ortadadır. Bunlar kendi nefsimizden kaynaklanan şeyler veya bunlar bizim Allah'ın kitabındaki o ayetleri anlayamadığımızın bir kanıtıdır. Burada anlatılan o değildir. Üzerine basa basa ifade ediyoruz. Kafir ve müşrik dahi olsalar değerli kardeşlerim, onlara iyi muamele etmek mecburiyetindeyiz. Onlar bizim annemiz, babamız arkadaş. Onlar bizi büyüttü, besledi. Allah bunu hatırlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bir gün çocuk yanımızda ağlasa ölen tepemize atıyor. Yani bir anne gibi davranamıyoruz. O anne 50 sefer kalkıyor, emziriyor, yediriyor, içiriyor. Öyle mi? Altını temizliyor. Tekrar yatıyor. Düşün yani her birimiz bu badirelerden geçtik. Şimdi nasıl kalkıp anne ve babaya karşı hırçın davranabiliyoruz? Kafir ve müşrik dahi olsalar kesinlikle onlara iyi muamele etmemiz gerekir. Ve istisnayı İslam yaptı. Neymiş o istisna? Allah'a isyan olan hususlarda, Resulüne isyan olan hususlarda, bu itikadi bir inanç olur veya bir ameli mevzu olur, istisna bu hususta onlara riayet etmeyeceğiz. Onların isteklerine cevap vermeyeceğiz. Onların dediğini yapmayacağız. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Allah'a isyan olan hususlarda en yakınımız ana ve baba dahi olsa onlara itaat yok. Ama diğer hususlarda mutlaka onları sevme, sayma, onlara saygı gösterme mecburiyetindeyiz. Hulasa, İslam'ın ana ve baba hususundaki çizmiş olduğu bu mükemmel yol, değerli kardeşlerim, şuurlu ve basiretli bir Müslümanın evlat kimliğidir. Allah'a hakkıyla inandığını söyleyen kimselerin evlat kimliğidir. Diğer bir ifadeyle o kimsenin evlat kimliği böyle olmalıdır. Kim bu hususta Allah'ın kendisinden razı olmasını istiyorsa, kim bu hususta cenneti kazanmak istiyorsa, işte bu kurallara uygun hareket etmesi gerekir. Hatırlarsınız, dersin ortasında zikrettik bir hadis, tekrarda fayda vardır. Yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kime yazıklar olsun? Anne ve babası yanında ihtiyarlayıp da cenneti kazanmayanlara, kazanamayanlara yazıklar olsun. Anne ve babası yanında olup da hala cehennemi boylayanlara yazıklar olsun. Hatta hayat şartları ne kadar ağır olursa olsun, ne kadar zor olursa olsun değerli kardeşlerim, ve yine dışarılardan ithal edilen gayri İslami adetler, kurallar, kaideler ne olursa olsun, basiretli bir Müslüman bu kurallara uygun hareket etmesi gerekir. İslami çizgide yürümeyen gayrimüslimlere şöyle baktığımızda, onların anne ve babaları perişan bir vaziyettedir. Gidin Avrupa'ya, bunu sık sık görebilirsiniz. Veya televizyonlarda şurada burada şahit oluyoruz ki bunu sık sık anlatırlar. Adamlar rahatsız biliyorlar analarının babalarının yanlarında durmasından. Analarına babalarına bir şey infak etmekten rahatsız oluyorlar. Yanlarına gelip gitmelerinden rahatsız oluyorlar. Hatta biraz daha ele ayağa, efendim ele ayağa düştüklerinde ne yapıyorlar bunları? Götürüp yurtlara yatırıyorlar. Yani kimsesizler yurduna, efendim, veya artık ne diyor, şu bakım evlerine falan yatırıyorlar. Ama Müslümanlarda bu gibi şeyler az görülür. İşte bu İslam'ın bu hususta ortaya koyduğu güzelliğinden kaynaklanıyor. Allahu Azze ve Celle bizlere burada anlatmış olduğumuz kurallar çerçevesinde anasına ve babasına muamele eden kimselerden olmamızı nasip eylesin. Unutmayalım ki bugün onlar anne ve baba, diğer bir ifadeyle unutmayalım ki onlar bugün ele ayağa düşmüş bir anne ve baba ise, yarın mutlaka siz de ele ayağa düşecek bir anne ve baba olabilirsiniz. Rabbimiz bu hususta, duamızı tekrar edelim, Rabbimiz bu hususta bizlere kendi kuralları çerçevesinde hareket eden kullar olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir yeri varsa tekrar üzerinde durabiliriz. İnşallah bir dahaki derste de Müslümanın eşine karşı koca kimliği ve çoluk çocuğuna karşı baba kimliğinden bahsedeceğiz. İslam'ın bu hususta ondan neler istemiştir? Onların sohbetini inşallah yapacağız.